बिजला है प्रिय हिन्नुला सुस्तरी पाव मकाड़ा बिजला है प्रिय हिन्नुला सुस्तरी हिन्नुला सुस्तरी हिन्नुला सुस्तरी हिन्नुला सुस्तरी आँखा को गाजल झरला है प्रिय न झिमकाऊ पारली पाव मकाड़ा बिजला है प्रिय हिन्नुला सुस्तरी अंग अंग भाचुमा दंग पौधा तिमीलाई कोमल छ अंग अंग भाचुमा दंग पौधा तिमीलाई बादल जस्ता तिका लकेश बादल जस्ता ती काला केस नहिर्काऊ मालाई फूला को धार ले घुसला है प्रिय नगर खेला ची पाव मकाड़ा बिजला है प्रिय हिन्नुला सुस्तरी यो रात ने मीठो छो तिमी मसंग कुरान मीठो मीठो यो रात ने मीठो छो तिमी मसंग जिंदगी सारा अर्पण करे जिंदगी सारा अर्पण करे छरेर माया को रंग चिसो बतासले पोल्छ है प्रिय ओनु यो पछ्यौरी पाउ मकाडा बिजला है प्रिय हिन्नुला सुस्तरी